الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين فضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. یو دلیل عقلی مخکې ذکر شیو 71 آیات کې اولم یرو انا خلقنا لهم دلیل عقلی خواهی تا دلیل عقلی آفاقی ویلش چې کائناتو کې الله انسان تا د خپل وحدانیت دلیل پیش کی نور پسی دلیل ذکر کی په نفس کې انسان ته چې ډیر نږدې دی چې خپل نفس ته وګوره دې کې سوچ وکړه او فکر وکړه او په خپل حقیقت باندې نظر واچو چې څنګه پیدا شوه ټول صورت کې د انسان نوم نو واسطه فاخر چې نا شکری زیات شوا نو می واغسته د کافر انسان د انسان نمراد دلته کې کافر انسان دی مومنانو ته الله داسې خبرې نه کوي درسوایې او د ذلت او د اهانت د دې کافرو ته وی چې تسنه پیدا شوې ځان ته سوچ وکا په حقیقت رايات کا او د ورته مخ کې ډیرو صورتونو کې ډیر په تفصیل سره بیان کړو سوره حج او مومنون کې چې من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه وغير مخلقه چې په دې پیدائش کې الله رب العزت څومره سټیجونه بدل کړی دي درجی بدل کړی دا اشاره وه د انسان کمال ته چې څنګه د خلقت په یو طریقه نه دی په ډیرو طریقو دی ته د ژوند به هم په دنیا کې دغسي کله په یو حال کله په بل حال درجی او مرتبی به ته حاصلیږي سمرہ چی دے جون تیری دنیا کی دمرہ بدے ترقی حاصلی نور مخلوقات ناپدی ممتاز دا دلیل عقلی دے انسان تا دخپل نفس نا او زجر دے سخت چلاوی د قیامت نه انکار کړي د بیا ژوندون نه انکار کړي او داسې انکار کړي چې په ما باندې اعتراض کړي په لا باندې اعتراض کړي چې څنګه به ژوند دی کړي چې خاوري شي او چوری چوری شي مې د شي نو بیا و څنګه ژوند کې نبی علیہ السلام ته یو کافر دغه سووي کنه د انسان چې ویل خپل مفسرین لګیا دي چې دا سوکو یره دا سړی سوکو یرار سوک چې واه اسیم د دنیا نه تللی و ساجت چې مونږه نوم خامخ اخلو چوبای ابن خلفو کعاص ابن وائلو کولید ابن مغیرو ارسوک چو نم تیسا جت تے فاصل مطلب دا غد خبری نہ دیکھا چیزی خبری تے گورا دین سمرا دا کفر شدت معلومی گی پینکار دا قیامت کے نراغ اوچرتا اڈو کے زور روست منتے ہو اغه مهده کو پتلی کې خود او پوکي ورکو نبی علیہ السلام ته وی چې مایو هی العظام و هی رمیم دا ژوند دی کوي اغه لړ په هوا کې الله رب العزت وی ګوره عالمي سال جو بیان نه زماده پر مثال بیان نه او د دې سوال جواب د د په بدن کې د د په وجود کې پروت دی په دې سوچ نه کوي چې تا اول الله پیدا کړی وینو تسوي اډو کې نو وه نو خاور نو اسنو دغه سي د نش نشته کړی د ادم نه وجود تراوستي دا بیا پیدا کول ګران دي قیاس کوي قران او انسان ته چل خي چې دلیل وسنګ پېش کې په یو خبره اولم ير الانسان آیا سوچ نه کوي او فکر نه کوي دا ناشکر انسان دا منکر انسان د قیامت نه انا خلقنا من نطفه زور نور کوي کنه کافر او مشرک ته الله دغه څه زور نور کوي چې نجسا دوړ لاري دي نجسې وي انا خلقنا من نطفه چې مونږ پیدا کړو دلرا د نطفینا داغه نه خو انسان لکرکا ورزي والله وی ما پی ډیر اخواری وکړه الله نور پیدا کړی خو پکون فیکون سرا اسمان زمکه غرونا عرش او کرسی چې اخر د دې صورت کې به وایي کنه په انسان یې چې پیدا کړی نو په دې ډیر وخت اغسته دی چې سلوی خرزی یو شی او سلوی خرزی بل شی او سلوی خرزی بل شی او او سمان شأنا و خلقاً آخر اللہ بیامتا یو ناشنا شے جوڑ کو یو عجیب انسان میں جوڑ کو چی روح میں پکیوا چاو خلقاً آخر اللہ ایما پی دمرا رحمو کو دمرا عزت میو کو چی با سمرا طریقو باندی راتیر شو اچی انجامیو شنو جگلالو جگلمار پارا خبر کہ اللہ وی دے ما تولار دے ما سره دشمنی کئی زمارا خبر رد کئی او دی تنگوری چننا خلقنا او من نطفت مونگ پیدا کلے دے دیو گون پیزا و خسیم مبین بلچا جگڑا و نکلا بلچہ دا اللہ مقابلہ کی دشمنی و سرکشی و بغاوت نکو نا اسمان نظمکی اگر جزان دق سی خاموش اللہ دا حکم تابیری او چې انسان د خبرو شو فیضا او خصیم مبین کار جګړ مار دی ها چې کومه خبره او تکید الله رب العزت نو ډیر حاضر جواب دی که توحید مسله وا تکه یولې اولیاء نمن اولیاء او د سره سچل کړي پلار د لوجلې وی چې نه منی وې زمونږه د اولیاء سره سکار دی مونږ خو د الله خبره کوو چې الله واحد لا شریک دی اولیاء خو په کې ځا نو ویلي خدای دې شیطان توپ کوي کنه روانه کوي کنه مزګه دانو مخلي د جګړې د پاره میدان خراب وي شر جوړي فساد جوړي خصیم مبین دی کنه ناصاپا دې دې جګړ مار ښکارا وضرب لنا مثلا ونسي خلقا الله ای بیانې زموږ د پاره مثال او ير کړې دې خپل پیدائش دغه نقصان دې کنه سبق ير کړې قابل خونه دې کنه کله قابل نه ده سبق نه ير هغه سبق سو و نسیه خلقه خپل پیدائش باندې سوچ نه وکړي فکر نه وکړي چې الله د سنه پیدا کړي کبه دې سوچ کړي د بلوی نه کولا د غرور نه کاو د با تکبر نه کاو دا په معمولی خبره باندې ټوپ نه واو توبه چيله وسره ولګي کنه سترګې رئیس دی هغهونه کې غواره تیار جنگ دی نو باطل پرست انسان دی ته وای ښا ونسی خلقه خپل پیدائش الله یاد کا سن پیدا شوه محمد صلی الله علیه وسلم بیان ہے ستا په دی خلقت کې ستا جواب دی چلا پیدا کړي په داسې حال کې چیز شې نه وي سوره دهره په دې شروع کړو کنه هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا راغلی وا په دې انسان باندې یو زمانہ چې نو دې په دنیا کې نوم اغست شوه چانه په یان د انسان سي لم یکن شیئا مذکورا الله پیدا کو دنیا ته اخکار کو مشهور یې کو سمره شهرت یې په دنیا کې وشو وګوره چې الله چا سره خو کی احسانو کی عزتو کی هغه ته ودریږي اول سورت کې ویلو سوره علق کې چې اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق الذين تفين بیا علق جوړ شکن جام شي وینه هغه نه پیدا کړی ګور اقرا وربک الاکرم الله یې پرې تخپل پیدا شو زبد علی عزت در کوما زبد علی عزت در کوما ربک الاکرم او ته زما خبره او معنا چې اقرا تعلیم وکه علم قلم لاس کې واخله په دې وته عزت حاصلېږي قلم خو یو چخ چې صاحب کې نشتا نور څه نشتا او الله ول سمره عزت ورکړې چې دنیا کې څوک مخاوريږي وی دا قلم خاون نه کنه نو قلم له دومره عزت ورکړې دی او تعالی باندې درکې اقرا وربک الاکرم او الله یې مال دمر عزت ورکو ادې ما ته درېدو زما مقابله ته درېدو ونسی خلقه او مال مثال پیش کیو اډو کې اولکی او پوکې ول ورکی چې دا بسوک ژوند کی قال من یحیی العظام وهي رمیم وی پیغمبر ته څوک به ژوند کی دا اډو کې چې دا راستشي او چری چری شي دا دغه سبق دکړې ها انکار کوي اومد الله د وحدانیت نمخ کی ذکر شو کنه چې واتخذو من دوني الهاتن د خدای په ځای باندې نور نیولې دي دا غي تعظیم کوي او غي تسجدي کوي او دا غي نسوالونه کوي او جتونه تنوالي نو توحید د الله امرت کو او د قیامت رد کوي په دې طریقه مثال ولا پیش کوي چې دا وسوک ژوند کوي قل يحييها الذي انشأها اول مره ويا جون ذکری با دل را غزاد چې پیدا کړی او اول زل دا قیاس دی او هر ځای کې قران دغه جواب کوي ښا چې کله دې انکار کړي کنه الله دغه جواب ورکړي دی وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده الله ذات ته چا ولیوم پیدا کوي او بیاوم پیدا کوي او هو اهون علی دا بیا پیدا کول خډی رسان دی د انسان په عقل کې انسان چا ولی او شی جوړین او ګتی رپیږي چې څنګه غلط شمه او خلق را پورې ونه خان دی کنه اجه جوړی کی او زل بس بیا پلاس اجد عدد شي کنه ها بیا دورا ګرانه نه یوتا الله تو یې ګور استا په علم کې دا خبره یقیني دا چې یو ځل یو کارو کې نو په دویم ځل اسانی الله یې ما ته سګرانه او هو اهون علی جون دی بکی دې اډکل را ذات چې پیدا کړی او اول ځل او هو بكل خلق علیم اغا اللہ پا هر مخلوق باندې خپوئی گی حدیث درازی دا حضرت حذیفہ بخاری مسلم مسند دا احمد طولو ذکر کرنے دی چنبی علیہ السلام ایمونگ تا بیان کاؤ چو پخوا امتنو کی او سڑے ہو مسلمان معلومی دو اگر چکل پزان پویا شو نو زامنو تے وصیتو کا چرا زمرشم کنا زما تدا وصیت تے که زما زامن یہ چو دیر خشاک لرگی را جمع کے اور و تور تکے نو چکل بامبلی شی نما و تو غرزائیں بیا چې زما بدن اوس وځي اوس کار شي ناغه مې دکه یره کې پندو کې کې ده نو چې بکم عورت باندې سیلېي طوفاني نو نیم پوچ از مکوالو زو نیم په سمندر کې هغه پلار وصیت نو هغه دا څه وکړوي جو څنګه دا سوکړل نو الله حکم کو سمندر ته چې ذره ذره تد د بدن غره کوالم دی په لزمو کې ته حکم کو چې د دې بدن هغه ذره ذره یې را کوالم چې ذره پکې ځای نشي نو بس راځم کن فیکون سره جوړ کو حق شی او چې څنګه وو اللہ رب العزت و تووی چی ولی دا سکار کلے لی مسو نعتا ولی دا کار کړی او ای الله تا ته پته ده چې ما کوم عمل کړی دی نو دا وی معافی ګرانه ما به د مړو نه کپنو نه استو دا خو نشي ما خیال کې نو ما وی چې ځان رکوما بس ځان رکوما چې اړو د الله په لاس را نشو مخافتن منکا ستا د یری می دا کار کړی دی الله رب العزت و توي چې قد غفرت لک زده بخنه می تو کړ چې زما د یری کړی دی او می بخلی ښه خلق خو کارو نکي خو زما د یری نکي اتر تا ډیر کمال کړی دی اصلیا نا رسول ځان سره خواري وکړه ځان یې روکاو ځان څوک روکول شي اچ الله وي کن فیکون نو روغ موټ هغه څه شي پکې کم نو ها قل یحیی الذی انشأها اول مره وسیم جون دی کول شي قیامت کې هم جون دی کول شي د فقها په دې کې خبره ده هغه ځان لپاره مسلې رو باسي چې دې اډوکی کی سایه ک نه یحیی الذی امام شافعی رحمت الله علیه او داغه مرګری هغه یې چاو اډوکی کی سایه زکه خو چې ولګینو دل دوه تر رسی کنه نو کله چې صافکی نو مطلب دا دی چې حیات پکې راځي نو چې حیات په کوم شي کې راځي نو موت هم په کې راځي نو په موت سره شي پلیت شي ناغوي چې اډو کې پلیت دي اسنه یته مونږ کې جیب کې دی اډو کې یا لاندې چې ته مصلی لاندې امام شافعی رحمت الله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې پاډو کې کې څه ژوند دی وی کدی کې ژوند وې نو ته چې د غویو د میخ نخکر پرې کین نه پویږي یا وینت ناروزی وی اډو کې پاک دی وګور دا خو چې غدا قول کړ امام ابو حنیفه چې اډو کو نه خلق سس جوړی خلق وی لوخی تی جوڑی دا شیدونا تی جوڑی دا شیدونا تی جوڑی نو سیده کنا امام شافعی سے پنیز خوبت نجوڑی کی ذکر چی پلیت تی کنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ویچنا پسارو کی ڈیر سیدونا دی چی آگے کی روح نشتا نو خلق پا استعمال کی راوستے شی آگے کی پلیتی نشتا ویختو تاو گورا وڑای تاو گورا تاو گورا سسو سیزو نتی نجوڑی گن دا پلیت تی دیکی حیات تا کم زین را گا اوڑیر زائر تا قتلی چی قرآن وی چی یحییها اللذی اٹو کو تای نسبت کرے ناگی مجبور شوی دینو یر امام شافعی سے خبر غورا معلومی گیا زد چی غورا دنو زور پسی دلته قران دا ډوکو ذکر کوي کده انسان ذکر کوي دي ته هم غوړه کنه بحث خود انسان د موت او د حیات ته دا ډوکی خو په غیر اوستو کافرانو چې مې دې کو پوی یک نور خبره خواصل کده انسان د جون او د موت ته دا ډوکی خبره نه وا ته مقصد ته نه ګوري وایا جون دی کوي با دې لرا غزاتو چه پیدا کلیو اول ذل و هو بکل خلق علیم دا ناشنا جمله دا او جواب ده ده یو مشکل سوال چه انسان ده مئیو خوڑو انسان ده زندسرو خوڑو نو چې غذا شي ناغه بدن ته نه جوړ نشي نو که انسان خو چې مایو خوړو نو داغنا د مئی بدن جوړ شو نو هغه اجزا ټول د مئی شو کنه د جانور بدن تینا ترقی وکړان په هغه کې هغه اجزا داغه اجزا شو. کله کله انسان لګي نو بل انسان خوري کوړو کې کلوې کنه نو داغه انسان هغه اجزا چې د بدن ته لاړن د اجزا تینه جوړ شو نو دا چې وصل ته ژوندې کین نو دا څنګه به جدا کړي اخو داغه د بدن اجزا دي چې الله هغه ژوندې کین نو هغه بوله راټولې کنه نو چې د بل انسان هغه پکې تللی دي نو هغه الله وی او هو بكل خلق علیم ما تګران دا ما ته وسخ کاری پکې نو الله وی وسه چې دا د خپل د بدن اجزا دي او دا پردي دي الله وی ما ته سګرا بكل خلق علیم زه د هر بدن نه خبره ما دا غي د جز نه خبره ما دار سن خبره دا شک خو ابراهيم عليه السلام ختم کړو کنه چې تاسو یو کو چې رب ارینی کیف تحی الموت اے زما رب ما توخیا چې مړي څنګه ژوند کیم قال اولم تؤمن الله وچوله باور دې نشته سو قال بلا ابراهيم عليه السلام وشته دې یقین وشته دې وزویم چې ترقی راشي په علم کې اضافه راشي ملاوی سلور مارغانو نیسا اجی سمره استانه کیگی نو چکنی کا کیمه کا چه سپتا پا گنه لگی دا دوکی دا وخی دا سم جعل علا کل جبل من هن نجز ان بیا که دا پار یو غربان دیو چاپی را غرونو که یو یو ایسان سم دعوهن یعطینک سعیا بیا مینس کې ودرېګا او شپې له وتاو وا आवाज وتاو کان نو راضي وتا ته پمنډم اګه څه چلو شو کنه جدا جدا مرغې جوړه شو او راتله وا ابراهيم عليه السلام سره به ودرې دا او هو بكل خلق عليم دا غنه خو سپټ پنا نشته د انسان تی په ځان قیاس کئ تا نو خو چیلی سو شی گردوڑ شی نو بس بیاور پسی گردی ستا نرو کی گی ستا نپنا کی گی دا اللہ نا نپنا کی گی پار خلق باندی پار مخلوق باندی پو آدی دلیل ذکر کئی دا خپل وحدانیتا و دا خپل قدرت دا غینام زیاد دا کمال الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا هغه ذات چې پیدا کړې ستاسو لپاره د شنې ونې نور جعل لكم د شنې ونې نور پیدا کړې و نه ولې شنه ده دو بو په وجبان دي نو بوم پکې دي اورم پکې دي د اشجرین مراد خاص و نه لګوري ښا روانه نه الف لام عهدی دي خاص ونی دی ملکونو کې وی چې یو اغي بداسې ور بلاو چې د مسوا کومره به دی وی څنګه نه د مسوا کومره د بلې څنګه نه اجي یو سر به یو کړنو لکتلې چې وای لمبا به وکړه تشنیونی نه ور پیدا کړل ملاوی دا تاسو باندې یا بندا تدا نمانی چه زاره دوکی دی چوری چوری دی دیکی با حیات سنگ رازی زکا موت و تحاصل لیم نلاوی موت و حیات موت و حیات ما تا یو شیده لکا ور او با خدا که شیده کنه موت و حیات دیو بل زدین دی او با ورم دیو بل زدین دی ندام دل پا یو سنگ که ندی جمع کلی دغه نشم جمع کولې ده او دا هغه ونه او څنګه لاس کې په دې وبو کې ور ده د بجلی سره جوړ کړی ده توبونه نو دا پکې اور نه دی. انسان په لږه غونډه تجربه وکړ نو یره په خواني انسانان مشرکانو نغې جزان حسنو لیدلی کنه هغه هوتش زمکه اسمان او وره او غره او دیل څه وکړ. لیکن چې اوس یو انسان شرک کوي د خدای سره څومره بدبخت وای څومره پاگل وای چې اصل یې تا د خدای د قدرتونو کې کم کمې ولیدو دا رڼاګانې د سنه پیدا شوې دا څومره کارخانې چې چلیږي او انجنان روان دي دا په څه باندې روان دي من الشجر الاخضر نارن په بو کې د لور پیدا کړې ده تاسو ګوتی ورول کنه ها نو وسول انسان شرک کوي د خدای سره اوس خو خدای قدرتونه او غ دلیل دلیل ټول داسې زبو کې نه بار راو واته اغه ذات چې ګرځولې ستاسو د پاره د شنې ونی نورو فیزان تم منو توقدون الله وی سب د شک خبره نه ده یې تاسو دا غینا بلون کی قران چې نازلې د نو هغه وخت کې به خلک اور په دغه بل او هغه کې ماچس کم ځای وو د قدو سيزونو دوونی وی یو تبه مرخ وی او بل تبه عفار وی وسو مشته دی اوس په سانتیارال نو هغه تاسو التفات نکي مرخ او عفار دا نمونه وو د مرخ څنګه او د عفار څنګه چې بده یو ځای کړ نو اوربته پیدا شو پیدان تم منو تو قدون کا آشنا و نه نه دا اوس چې کوم اسباب دي نو دې ته مو ګورندار چا کار دي چې ته تلې و اند اور پکې چا پیدا کړ تلې وال خوستا کار دي لیکن دا اور پیدا کول دا د الله کار دي دا هم څه د الله د قدرت معمولی دلیل خو نه دی کنه ناشکر انسان ته دلیل نه هو مشرک انسان ته چې ته قیامت نه مانی ته بیا ژوندون نه مانی ته زما په قدرت کې شک کئ کومه خبره ده چې زما په قدرت کې نشته زما په طاقت کې نشته هر شی زما د حکم مسخر دی بس هر شی می تابع کړی دی نو ما سره شرک مکوا ما سره جګړې مکوا خصوی مجوړېګا چې تا تاسو سم خبرو کی استاد نصیحت خبرو کی نو تخصیم مبین شي ودریږي او تجک شي حچې زمانم توبه توبه دا سمره دی دنیا کې توبه چې کینې و سره خبرو سره شروع کین تا ته پته ولګي بیا ها چې وا تخپل زل را اوس پړی کنه توبه توبه د خدای نوم بناخلی د خدای صفت بنکې د الله لوی بن بیانې خو بس پا دی بسر شوی چلوی زوان دا چلو کو پلانی پیر دا چلو کو پلانی غوث دا زمانی دا چلو کو پا دی سی بطو نبا نماری کنو دی تخصیم و مبین وی دلتیم ویلی سوری بقرکیم تیر شوی چو هو لد الخصام دا دیر سخت جگڑ مار دے مشرک انسان یادی و آخر دامان